кірмаш замёр. На сотнікавым твары было непаразуменне. «Прывядзіце мне, хаця б унь тых сляпых!» Людзі кінуліся да калеку, знялі іх і на руках даставілі да Юрася. Натоўп глядзеў са свяшчэнным жахам на бугрыстыя, відаць, ад старых язваў павекі. Сумнення не было. Але найперш я хачу спытаць у іх, ці хочуць яны зрабіцца відушчымі? На такі паскудны свет, можа, лепей і не глядзець. Людзі, хочаце вы пачаць бачыць? Бацюхна, застагнаў першы, ратуй. Дзеці малыя, хоць пару год білі мяне людзі пана жабы карбачом па галаве. Народ змоўк, ён не ведаў, што гэта круцялі, але свята ім верыў. Занадта ўжо звычайныя рэчы яны казалі. «Дзеля цябе выпаліла мне вочы ў маскоўскім паходзе!» «Божа!» – лямантаваў трэці. «Дзеля цябе ў катоўні мне святлом у вочы цэлы тыдзень білі!» Натоўп пашчацініўся, і тут, разумеючы, што справа пакуль ідзе не на карысць сотніку, папы пачалі галасіць: «Не слухай, люд наваградскі, гэты еретык, а не Христос, злодзей, схапіце, выдайце святой службе, не выпрабоўвайце Бога гуслямі чарнакніжнымі, напрэнг іх!» Нехта стаў перад імі: «А я табе, папоўскае адроддзе, зараз дам, то ты я задак небу пакажаш, не перашкаджай! Христос ці не, самі вочы маем, а сляпых не руш, бачыш павекі якія? Ды ці не ў цябе яшчэ ў катоўні дамініканская, ты падла, яго і асляпілі?» Людзі моўчкі насоўваліся на раснікаў, запанавала маўчанне. Юрай шапянуў Тамашу: «Ну, брат, калі выблытаемся, я ім пакажу. Думаў яшчэ, ці рабіць нам той фокус, а раз яны царкоўныя пацукі, так з намі, ну мы ім!» «Прабач, люд наваградскі», – у цішыні сказаў дамініканец. «Тожбо, давай, чалавеча!» Христос схіліўся, чарпануў з-пад ног гразь і левай рукой узяў сляпога за руку. Залаты перайшоў сляпому, і той моўчкі схіліў галаву до. І тады Христос мазануў гразёю всіх трох па вачах. «Ідзіце! Абмыйцеся, будзеце бачыць святло нябёсаў. Людзі, адвядзіце іх да ручаіны, пакіньце на хвіліну адных». Каб ён ведаў, якую памылку ён ледзь не дапусціў, ён бы пахаладзеў. Але ўсё на шчасце абышлося добра. Сляпыя умыліся ля крыніцы. «Ох, халера», – сказаў адзін, – «як плюхнуў па вачах. А што, хлопцы, калі мы зараз яго кінем ды ўцячом, залаты ў нас?» «Не кажы», – сказаў той, што глядзеў на Юрася, – «а раптам дагоняць. Скажуць, ён вас вылечыў, а вы замест падзякі на прэнг яго? Не, брат, давядзецца вярнуцца. Ды й гразь нейкая смярдзючая», – сказаў трэці. «Нічога», – сказаў ініцыятар, – «мы з яго за гэтую гразь ды за тое, што не ўцяклі, Лішнія залатыя возьмем. Бедны, сказаў першы. Чорт з ім, ды яшчэ і з гледачоў здаром. Пайшлі, вымай гарох. Яны вынялі з-пад павек пакладзеныя туды палавінкі гарошынак, прамергаліся і, заплюшчыўшы вочы, пайшлі назад. Карніла з тупой іроніяй глядзеў на бадзях. Убачыў, што сляпыя набліжаюцца, што вочы ў іх заплюшчаны, і усміхнуўся. Што, выкручвацца хацеў? Не памагло? Сляпых падвялі. Юрась перахрысціў іх. Бач, загадаў ён. Глядзі на Бога ў славе ягонай. Сляпы з цяжкасцю прыўзняў павекі. Пане Божа, крануліся шэптам вусны. Бачу. Бачу, пане Божа. Сузіраю светлы твар твой. Зірнуў на сотніка. А гэта што за багабрыдкае рыла? Сотнік разгубіўся. Два другія былыя сліпакі глядзелі на яго з кепска прыхаванай агідай. Чорт, сказаў адзін. Ясна, што сатана, сказаў равуні. Толькі рогі пад валасамі. Два мешчаніны падышлі да сотніка. Ну, рыла, гэта як жа? На Бога руку зняў. Саул пачакал у смердзей. Карніла наліўся барваю, вырваў меч. Ціха, хлопы! Это ён зрабіў дарэмна. Наваградскім мяшчанам, як і ўвогуле тагачасным мяшчанам, зброяю пагражаць не варта было. Рык натоўпу дайшоў да шалёнай раз'юшанасці. Гулка лопнуў аб галаву Карнілы пусты гаршчок. Коннікі пацягнулі з піхваў мячы, і тут белая, сіняя, чырвоная, залатавалосая, стракатая доўбняў, кіёў, кордаў, кляўцоў, ідзі, мора кінулася на іх з усіх бакоў, паляцелі дзежкі, паленні, зафырчалі ў паветры бручыны. Спалоханыя крыкам аслепленыя коні ярыліся і ставалі дымабаботым, чуй, дух, прабіліся праз натоўп і паляцелі прэч.